أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم وإلهنا وإلهكم واحد ونحن له مسلمون. ولا تجادلوا اهل الكتاب الا بالتي هي احسن. دي جنا الله جل جلاله من کید اغه مناظره او د اغه گفتگونه د اهل کتاب سره. اهل کتاب نو مراد يهوديان او عيسيان دي. عام طور دي غستشي تورات او انجیل والا اگر چې زبور والا لم کتاب ورکړې شوی د خوده زمانه کې هغه نه ملاویږي او د نبی علی السلام زمانه کې یا يهود او یا نصارا او دا اکثر موجود. نو بیا د اهل مذاهب په خپلو کې گفتگوم کیږي او مباحثم کیږي. الله پر مل تاسو مباحثه کوي نو مباحثه مکوي گفتگو مکوی مناظره مکوی د اهلی کتابو سره بغیر د بصیرت نه بغیر د سقایدی مرضی نه مگر که مناظره کوي نو الا باللتی په هغه طریقه کوي هي احسنو چې هغه بهترینه طریقه ده او بهترین گفتگو چې یو دو مذهب والکی یا دو مسلک والکی نو هغه دا دی چې هغې کې اخلاق ماخوز وي اخلاقی اعتبار سره وي بیا د اخلاقی پهکې نه وي نرمی پهکې وي یو بلبانې میربانی پهکې وي او حق طرف ته دعوت پهکې مقصود وي او د حق بلندی مقصود وي او د باطل رد مقصود وي او د باطل کباحت مقصود وي. صرف دانی چې مجرد مغالبه ای و یو بلبانی انسان غالب شي او یعنی دی اوچت شو دو گٹلا دی عالی شو مقصد دانیوی مقصد بیان د حق او لو خلق و تلا رسمول بی نو پا دی طریقه بانی مناظر بکاری نو دا مطلب دی دی الفاظو چی مجادله مکوی مناظره مکوی د اهل کتاب سره او کوی په بهترینه طریقې سره کوی نو به بهترینی طریقې نه هم دک مراد ده. نن سبا بتاسو خدمت کې دی ته واکشه الا الذين ظلموا منهم مگر هغه کسان ظلموا منهم چې کم ظالمان دي عنادیان دي د دین. نو د دې مطلب څه دی؟ نو یا خدا اغلوم بنو الفاظو سره لگی دلی دی. اللہ پر مل چه مناظره مکوی الا لا تجادلو اهل کتاب مجادله مکوی پسخته سره مگر الا الذین ظلمو منهم که پسخته سره گفتگو کوی او سختی کوی الا الذین ظلمو مگر آغا کسانو سره کلش چکم عنادیان دی داغه یو قسم سختی کوي تاسو سره د سختې نه کار اخلي نو تاسو هغه سره سختی کولې شي. نو یادا معنا شو ایا لو پر مل بلتی هی احسن په خسته طریقې سره کوي خو الا الذين ظلموا منهم چې کم ظالمان دی بدی کی یعنی هغه سره په خسته طریقې کم کته مناظره او کې هغه خبره نه مني اغه سره د خبرې اس پیدا نشته اغه سره د مناظره او د گفتگو اس پیدا نشته نو دا الا الذين ظلموا هي احسن سره لګیدل دي یعنی په هسته طریقې سره گفتگو کوي اخلاقی گفتگو کوي دلائل سره گفتگو کوي الا الذين ظلموا منهم مگر کم چې عنادیان دي اغه سره نه چې کم ظالمان دي اغه سره نه زکه اغه سره گفتگو د سره پیدا نه کوي خبر ځان تعالی اغه کو گفتگو کوي نو بس اغه ته لنډه ده خبره ده چې مونږ ایمان په اغه شیر اوله ده چې کم مونږ ته نازل شوی ده او کم تاسو ته نازل شوی ده زمونږ استاسو الہ یو ده مونږ د خپل الہ تابع یو نو دا معنا شو بیا دا خبره یاد ساته دلته خود اهلی کتاب او تذکرہ ده چې اغه سره مکه وای کوه په خسته طریقې سره کوي او عنادیان سره اس پیدا نه کوي بس اغه ته اجمالی د خبره پکار ده بیا دې زمانہ کې مسلمانانو مخپلو کې مختلف اسلامی فرقې دي مناظرې کې به تاسو په موبایل اوریدلی نو په هغه کې ګالي ګلوچ ته وګورنه یو بل ته کنسل کړي بعض ټیم کې به مخالف په صحیح حق باندې دی به خپل اصلک د وجه داغې نه انکار کړي بعض ټیم کې به مقصود فخر او مباحاتی بس غلبه به مقصود وي او چې کوم وتلان دي خلک ناس ته وغي ته وګوري نو یو طرف نه بم قران ویل کیږي او بل طرف نه بم قران ویل کیږي او څوک چې دا مناظري ګوري نو لاندې به وته لیکلی او ټول له غلو خړل نو د دې سړي ایمان لړل نکام لړل د دې بل طرف والا بل دې بل مولا ته لیکلی او ټول له غلو خړل حالانکه هغه قران او حديث ویلي نو دم ایمان لړو ایمان ختم شه نو دې پنډ باندې د ورکول باندې د پدې په ځای باندې موجوده مناظرات د نور نقصان کی خبرم زه انترله باقي کې د یو بل باندې ذاتی حمله کولې شي په مناظره کې به اخلاقی توری بهترین طریقې چې ما بیان د یو بل په ذات باندې به حمله نه یو بل ته کنزل نه مسلمان ته کنزل کول دا ناجایز دي ناروا دي نن چې وګورې څومره خبرې چې دي ناجایز خبرې دي پکې موجود دي د دې وجې پکې پیدا نه کی یو طرف ته چې کوم دی یو طرف ته دی بل طرف ته چې کوم دی بل طرف ته دی یو طرف ته ناړيږي بل بل طرف ته ناړيږي صرف اغه سره مزید تشويش شوا کیږي او نقصانات شوا کیږي پیدا نه کی نو بهرحال دغه کوم اصول ته اغه ته قتل پکار دی چې کوم ځای پیدا کیږي پکار دی او چې پیدا نه کیږي نو الټه پاغه په ځای باندې چې خلک ګوري او نقصان کیږي ایمان خرابيږي نبی اغه ندی ورکول پکار د مسلمانانو نقصان کی بیا دا یې خبر یاد ساته الله پرمایل وقولو آمنا د دې یو ما قبل سر مطلب می بیان قبل مطلب یې اور وقولو او آیت سو آمنا بالذی انزل الینا مونږه ایمان راولې په هغه شی چې مونږ ته نازل شوی نو مونږ ته څه نازل شوی قران نو قران باندې مناظره یعنی چې تاسو مبنی وي په دې باندې چې پاغه کې د دې خبرې نه انکار نه دا مسلمات دي مونږ په قران باندې ایمان لرو مسلمانانو ته الله تعلیم ورکي اصول و ته ایمانیات و ته هي چې د ټولو نستاسو په نسبانه مسلمه خبره کده مقابل سری او کازان لې استادو د مسلماتو نه یو دا چې تاسو په قران باندې ایمان وي دریم و انزل الیکم او يهود تم تاسو دا وای چې زمونږ په هغه کتابم ایمان دې چې کم نازل شوی دی تاسو ته اے الله داونه پرمایل چې تاسو سره دی ځکه چې کم دا غي لسونو کې دی نام محرب ته پاغي کې غي لیکل کړی دی پاغي کې لسم ایسا بقاید نو ټول هغه بدل کړی دی بلکې مونږه کې ایمان لرو په کم باندې لرو چې کم هغه ته نازل کړی شوی دی کدی وخت کې موجود دی او که موجود نه دی زمونږ په هغه تورات او پاغه انجیل باندې ایمان دی او بل خبره دارا الله وی دی ته دا خبر هم کوي چې زمونږ او استادو الٰه چې کوم دی مونږ د چا عبادت کوو تاسو د چا عبادت کوي هغه یو د چې یو الله تعالی د تاسو بم دغه یو الله عبادت کوي او مونږ بم دغه یو الله عبادت کوو ونحن له مسلمون او مونږ دغه الله تعالی ته تابعدار یو چې کوم الله تعالی د قران نازل کړي دی د تورات نازل کړي انجیل نازل کړي دی مونږ دغه الله تابعداري کوو داغه مون منکات یو په هغه باندې مونږ ایمان راوړل نو ګورای په دې کې اوسو خبرو ته وګورای په دې کې یو دا چې ته د هغه کتاب باندې ایمان راړې الله تعالی مسلمانانو دوی په هغه کتاب ایمان لره نو هغه بستا کتاب تر تم سره اړي مطلب دا دی کوم مقابل سره په مناظره کې کم حق موجود وو نو تب دا غی نه انکار نه کې حق تب حق وای اگر چې هغه کافر سره ولی نه اگر چې عیسایان يهوديان دې زمانه کې کافران دي هغه کې قران تم کنزل کې نو تب دا نه وای چې ته تورات ته کنزل شروع کی ای قران ته کنزل کې نو ته انجیل ته کنزل شروع کی نو تب وته زه قران هم منم زه انجیل هم منم ځکه کده انجیل نه انکار وکړو نو تاسو شو چې قران نه انکار وکولې زکه د قران صداقت انجیلوم بیان کړل دي چې د قران حق دی چې تا د انجیل نه انکار وکاو او انجیل دا خبره لګه چې قران حق دی نو قران نه دې انکار وکاو کته د تورات نه انکار وکاو ته ویژه تورات نه منو نو تورات کې هم دا خبره ذکر ده چې د قران حق دی د آخري نبی حق دی نو دا چې نه انکار وکاو وایي چې د قران نه دې انکار وکاو او د نبی نه دې مسو کو د خپل نبی نه دې مسو کو انکار دا د اسلام اصول دی او د اسلام خاصیت او خامی اسلام خصلت او صفت دا دی چې اسلام د حق نه انکار نه کوي دا د هغه په خصایصو کې دام یو خصلت ته چې کم حق دی که هغه چا سره دی نو ته پاره کې اس قسم شک م پیدا کوا پاره کې اس قسم شک م کوا شوبه م کوا بلکې کلم کلا مقابل ک کافر دی او غسر حق کتاب موجود دی او توا کتاب نه چې کم حق کتاب نازل شوی دی اغه زمانہ دغه د اسلام د خصایصو نه خبره ده وکذالک انزلنا الیک الكتاب وکذالک هم ذکرنګ الله تعالی فرمایي څنګه چې موږ دې ته کتابونه نازل کړی دي کذالک هم ذکرنګ انزلنا الیک الكتاب موږ ته دا نازل کړی دي کتاب لره یعنی قران پاک لره نو دا دلیل شد صداقت د کتاب کتاب قران چا نازل کړي الله تعالی الله ایمان نازل کړي او دا صداقت دو دا غي د کتابونو شو الله یو غزک او منه مخکيو پرمایل چې زک اغه تم اغه نازل شوی څنګه چې دا آسماني کتاب دی نو اغم آسماني کتاب دی نو چې یو آسماني کتاب هم الله نازل کړي بل هم الله نازل کړي نو د دې وجه الله پرمایي اغبم منه پاغبم ایمان راوړل او پدې باندې بم ایمان راوړل فالذین آتیناهم الکتاب یؤمنون به الله فرمایا کسان چې موږ ولې کتاب ورکړل دي یؤمنون به پدی ایمان لري څه مطلب اهل کتاب دي تورات او انجیل ول دي الله چې موږ ولې کتاب ورکړل دي نو پدی ایمان راوړي هټول نه دي مراد دلته هغه اهل کتاب مراد دي چې کتاب ول دي او کتاب ول هغه ته ویل کیږي چې خپل کتاب باندې عمل کوي اغه عیسایان په خپل کتاب باندې عمل کوي چې کوم د انجیل خبره مني انجیل وی قران حق دی نو قران مني خبر ځان تعالی عدالت اغه اهلی کتاب الله چې مونږ کتاب ورکړل د تورات چې تورات ولا الله ورکړل د اغه تورات ولا مراد دی چې په تورات باندې عمل کوي او تورات مني او تورات وی قران حق دی نو اغه یې سمني قران هم مني نو ټول اهلی کتاب نه ني مراد اغه اهلی کتاب مراد دی چې اغه حق په جندل لري اغه د خپل کتاب نه حق معلوم کړی دی د تورات او د انجیل نه پزلکې د نبی له صلوات و سلام او د قران سره حسد موجود نه دی پزلکې خواهشات موجود نه دي د حق طالبان دي نو اغه اهل کتاب الله یا دی فالذین اغه کسان اته نه هم کتاب الله چې موږ ته کتاب ورکړی دی یو تورات او انجیل یؤمنون به پر قران او ایمان لري ومن هؤلاء او د اهل مکه ونا من باز اغه کسان یؤمن به چې پر قران ایمان لري او بعضو مفسرینو چونکه اشاره ده ومن هاولای او بعضی د دې موجوده خلکونه تفسیر سعدی والوی موجوده چې کوم اهلی کتاب دی یا اهلی مکه دی موجوده چې کوم خلک د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د زمانی دی نو الله فرمای بعضی د دین هغه کسان دی یؤمن به چې ایمان راوړي په دې قران باندې نو من هاولای نه بعض اهلی مکه غستری بعضو مفسرینو او بعضی مفسرینو موجود خلک اغستره وما يجحد بآياتنا إلا الكافرون الله تعالى فرمای وما يجحد او انکار نکید آیاتونو زمنګ نه مگر کافرانو نو څه مطلب ای جحود د حقنا او د حق سره عناد دا د هغه چا کار دی چې سوګ د حق سره د دې مطلب دا دی چې انکار نکي جحود نکید آیاتونو زمنګ نه مگر کافرانو کافران تین انکار کوي د ظهور نرستو و دینا مراد عنادیان دی ایلی چه کم کافر کې عناد موجود دی پاگ کی عناد دی دا حق سر پاگ کی زد دی داغه صحیح کس تا اراده نشته عناد موجود دی ناغه د قران نه انکار کوي او چې کوم خلک داسې دي کاغاری پټه وللی کاغه له کتاب دی عیسایان دی په هغه کې عناد نشته پای کې د حق طلب دی ناغه ته الله تعالی ایمان نصیب کی الله پرمای انکار نه کوي مگر کافران چې کوم کافرانو کې کس صحیح موجود نه دي صحیح اراده پکې نشته اکلی سلیم پا گینیشتا سوچ و پکر پا گینیشتا دا حق طلب نشتا نو آغا کافران بیاد دی نسکی دی قرآن پاک نا انکار کئی وَلَا تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ وَتَاسُ گُبْتَگُو مَكَوَ أَهْلِ كِتَابُ سَرَا إِلَّا بِاللَّتِي مَگَرْ پَا تَرِكَا یا احسنو چه ډیر بهتر ده الا الذين ظلموا مگر نا کسان چې کوم ظالمان دي منهم د دوینا ناغی سر سختی که وی سنگا چه اتاو سر سختی که یا مطلب داره مناظره که وی دی سر ضرورت نشتا الا الذین ظلمو منهم دی سر گبتگو پیدا نکی چه کم عنادیان و ظالمان دی وقولوا وای آمنا باللذی منگا ایمان روڑ دے باللذی پاغش بانده انزل ایلینا چه نازل پیشوی دے منگتا و انزل ایلیکم او نازل پیشوی دے تاسوتا و الہونا او الہ زمونگا و الہوکم او الہ ستاسو واحد یو دے و نحنو منجیو لہو دکا اللہ تعالی تا مسلمون تا بداریو و کذالک ام دکرانگی سنگ چاہیتا اللہ کتاب ورکا کذالک هم دکرانگی انزلنا اللہ ویمون نازل کرده ایلی کتا تے پیغمبر الکتاب قرآن لرا فالذین فسا کسانا تینا هم الکتاب اللہ ویچی مبرت ورکرده کتاب یومنون به یقین لری دی قران باندې ایمان لری دی قران باندې و من ها ولایو باسی د دې خلقنا منا سوکته یومن به چې ایمان لری دی باندې و ما یجهدو انکار نه کوي بی آیاتنا د آیاتونو زمنا رست د معرفت نه د ویژن ګلونا الا الکافرون مگر کافران الحمد لله رب العالمين ولا عقبت المتقين والصلاة والسلام على رسوله محمد وعليه وصحابه اجمعين الله سعد عافيت فرادنا نسيبك الله خير وبركاته نسيبك الله بزاي قلتبونا مروساتي يا الله قلتبوك يا الله ودين لبار يا الله بايدة بكي يا الله نعمت هدايتك سي طريقة باني ممروانك يا الله چكم شيزنو باني ايمان رول دي قرآن دي تورات دي انجيل دي یا الله ستاسو اولویت په ټول زموږ ایمان نه لا ایمان زموږ سر قبر ته وزکه خیرت ته مو سره ورسې الله تزمون راضی شي صلی الله تعالی